کرم یا الہی کرم کرم کرم یا الہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. تب گناہ سے کنارا میں کروں گا ہوں گا یا رب کھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا کھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا کب سیرا ہوگا قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب کر کفن پھاڑ کے ساتھوں نے جمایا مایا قبضہ ہائے بربادی کا جا کے چھپوں گا یا رب ہائے بربادی کا جا کے چھپوں گا یا رب جاتی نہیں ہائے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں گرمی یہ حشر میں پہ کیسے سہوں گا یا رب شیر میں پہ کیسے سہوں گا یا رب آج بیٹھتا ہوں مسجد جو کھلے حشر میں آج بیٹھتا آج بنتا ہوں مسجد جو کھلے حشر میں آج بنتا ہوں مسجد جو کھلے حشر میں آج بنتا ہوں مسجد جو کھلے حشر میں رسوا کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آہ رسوا کی آفت میں پھنسوں گا یا رب کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب اس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب قبر محبوب کے جلبوں سے بسا دے مالک بتا دے مالک قبر محبوب کے جلبوں سے بسا دے مالک قبر محبوب کے جلبوں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب حشر کہے کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور ساتھ عطا رکو جلت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطا رکو جلت میں رکھوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات و معالیہ اپنے بیان آقا کا مہینہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے. مزید فرماتے ہیں کہ شب براءت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں. آج پاکستان میں 13 شعبان المعظم ہے اور کئی ملکوں میں آج 14 شعبان ہے, یعنی 15ویں شب برات ہے آج کی رات. ہمارے یہاں شب برات کل منائی جائے گی. تو شب برات جو ہے اس میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں, لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو, اور 14 شعبان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر وہیں نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری, اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے. بلکہ ذہن رسید ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے کہ شب برات بہت اہم رات ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے, سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے. تو سبحان اللہ, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس اور مدنی چینل کے ناظرین, اس حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے, وہیں شب براءت کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے. الحمدللہ عزوجل یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے, اسی لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے جو یہ بیانات فرمائے تو آج دنیا بھر میں بے شمار عاشقان رسول شب برات کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ مدنی چینل پر بھی اس رات کو منانے کا خصوصی اہتمام ہے. تو جس طرح آج ہمارے یہ مناجات افطار میں عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھ کر یہاں حاضر ہوتے ہیں اور افطار کے وقت مناجات میں شامل ہوتے ہیں, تو ساتھ ہی انشاءاللہ آج نیت یہ بھی کر لیں کہ چونکہ کل 14 شعبان ہے تو انشاءاللہ ہم کل کا بھی روزہ رکھیں گے, اور پھر جو باب المدینہ کراچی میں ہوں, جن سے ممکن ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں, تو کل ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عصر کی نماز ہم فیضان مدینہ میں ہی ادا کریں گے, اور پھر فیضان مدینہ میں عصر کی نماز جو ہم ادا کریں گے تو فیضان مدینہ میں عصر کی نماز سے ہی اعتکاف کا سلسلہ ہوگا, نماز کے بعد یہاں پر مناجات کا سلسلہ ہوگا, اور جب افطار کا وقت ہوگا تو افطار کا بھی اہتمام ہوگا. جو روزہ دار اور دیگر اسلام بھائی جمع ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہوگا, اور پھر نماز عشاء کے بعد چونکہ یہ رات شب برات کی رات ہے, چھٹکارا پانے کی رات ہے, تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور اس میں انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و برا بیان بھی ہوگا, اور پھر ساری رات انشاءاللہ کا وقت مناسب تک مناجات اور دعا کا سلسلہ ہوگا, اس میں دعا بھی ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات کرنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل 15 شعبان کی سحری کا وقت ہوگا, تو انشاءاللہ 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں گے کہ نامہ اعمال کی تبدیلی کے بعد یہ سال کا پہلا دن ہوگا. تو کتنی پیاری بات ہے کہ آخری دن بھی ہمارا روزے سے ہو اور پہلا دن بھی ہمارا روزے سے ہو. تو انشاءاللہ 15 شعبان کا بھی ہم روزہ رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں لوٹتے ہوئے 15 شعبان کو بھی اسی طرح عصر تا مغرب مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا اور یوں اس وقت بھی انشاءاللہ اجتماعی دعا طور پر دعا کا سلسلہ ہوگا اور کل شب برات کی رات میں جو ایک خصوصی جو وظائف میں امیر علیہ سنت نے لکھا بھی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی یہ نوافل ادا کیے جائیں گے اس کے بعد یاسین شریف کی تلاوت بھی ہوتی ہے تو یوں انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا تو دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ بھی ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اول تاخر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہونے والے تمام سلسلوں میں مدنی چینل پہ بھی براہ راست شامل رہیں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آقا کا مہینہ جاری ہے اور آج 13 شعبان المعظم کے افطار کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں نہ جانے کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں کس کی آمین مقبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے تو جب بھی مناجات کا سلسلہ ہو دعا کا سلسلہ ہو یکسوئی کے ساتھ ان تمام معاملات میں شریک ہوں اور آخر میں جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں ان کو بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر آپ نے اب تک امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ آقا کا مہینہ اس کا مطالعہ نہیں کیا تو آج رات میں اس کا مطالعہ کر لیں آپ اگر اس کا مطالعہ کر لیں گے نا تو آپ کو اس کی برکتیں پتہ چلیں کیونکہ اس میں پورا سال جادو سے بچنے کا عمل بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب پورا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے پورا سال بیماریوں سے محفوظ رہیں وہ بھی اس میں عمل لکھا ہے اور وہ کام کل کرنا ہے تو یہ رسالہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آج ہی سے حاصل کر لیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لنگر بانٹیں جو پڑھے گا انشاءاللہ عمل کرے گا روزے رکھے گا کیونکہ اس میں 14 شعبان کے روزے کی بھی ترغیب ہے جو میں نے اس میں پڑھ کر سنائی تو جس نے سنا اس کو سن کر ترغیب ملی تو آپ نے اگر کسی کو رسالہ پہنچایا اس نے پڑھا کل کا روزہ رکھا اس کو ثواب ملے گا بھی آپ کو بھی ملے گا تو اس رسالے کو تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ آج رات میں ضرور پڑھ لیں گے اور اسی طرح قبرستان جانا جو ہے یہ کل رات میں سنت ہے تو بے شمار عاشقان رسول قبرستان بھی جاتے ہیں قبرستان جا کر کیا کرنا ہے اس کے لیے الحمدللہ امیر علیہ سنت نے یہ رسالہ عطا فرمایا قبروں کی 25 حکایات اس میں قبرستان جانے کے آداب اور ایسے ایسے وظائف لکھے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک گزرنے والے تمام مومنین آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے یہ دعا اس میں لکھی ہے یہ دعا اس میں لکھی ہے پھر ایک اور وظیف اور بھی کئی ایسے دعائیں ہیں وظائف ہیں جو اس رسالے میں لکھے ہیں انہی رسالوں کو زیادہ تعداد میں لیجئے قبرستان میں بانٹیے تاکہ قبرستان میں جو عاشقان رسول موجود ہوں وہ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور آپ کو بھی اس کی ڈھیروں ڈھیر نیکیاں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی رات کل کی رات ہر ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی رہوں مست بے خود میں تیری بلا میں رہوں مست بے خود میں تیری بلا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کرو تیری حمد و ثنا یا الہی کرو تیری حمد و ثنا یا الہی میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنایا الہی کر الفت میں اپنی فنایا الہی کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو گا کیا آیا صدقہ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل